Yani bu iki başlığı ve Suffa'nın oluşum süreci ve tarihini toplam 22 derste geçen dönem işledik. Elhamdülillah. Allah bu dönemi de bitirmeyi bize nasip etsin. Şimdi yeni katılan kardeşlerimiz bu derslere Siyer Araştırma Merkezi'nin internet sitesinden ulaşabilirler. Biz burada tekrar edecek değiliz ama ben oraya gönderme yapayım. Bu dönem ne işleyeceğiz? Üçüncü başlıktan başlayıp devam edeceğiz. Geri kalan üç başlığı bu dönem bitireceğiz Allah nasip ederse. O halde bu dönemin ilk başlığı ve Suffa Mektebi'nin üçüncü başlığı ne olacak? Suffa'nın talebeleri ve beşeri muallimleri olacak. Biz o başlık altında Suffa'nın hem öğrencilerini hem öğretmenlerini hem talebelerini hem muallimlerini işleyeceğiz. Dördüncü başlığımız Suffa'nın eğitim müfredatı olacak. Beşinci başlığımız bir model olarak Suffa'nın bugünlere taşınabilirliğini konuşacağız inşallah. O halde bugünkü dersimizin başlığı ortaya çıkmış oldu değil mi? Dersimizin başlığı neydi? Suffa'nın talebeleri ve beşeri muallimleri. Hadi Bismillah deyip buradan başlayalım. Yeni mi başlıyorsun hocam derse diyeceksiniz. Evet yeni başlıyorum. Asıl söyleyeceğim bundan sonrası. Şimdi Suffa'nın talebeleri ve hocaları dediğimizde şöyle bir sorunun cevabını bulmak zorundayız. Suffa'da kaç tane talebe vardı? Bu soruyu sorduğumuzda net bir cevap alamayız. Neden? Çünkü Suffa'nın tabiatı gereği net cevabı bulmamız çok da kolay değil. Neden mi? Nedeni şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suffa'yı ilk tesis ettiği zaman oraya giren talebe sayısı 30'du. Bir yıl sonra sayı 70 oldu. Ama 70 olurken 30 tane talebeye 40 tane talebe eklenmedi. Ya ne oldu? İlk sene 30 talebeden 20 tanesi gitti. Geriye kaç kaldı? 10. 50 tane yeni talebe, 60 tane affedersiniz yeni talebe ikinci senede Suffa'ya geldi. Üçüncü sene sayı 100 oldu. Ama 100 olurken de aynı sistemle olmadı. Yani var olan 60'a 40 tane eklenmedi. O 60'ın yarısından fazlası gitti. Yerine yenileri geldi. Hal böyle olunca kim tespit edebilir ki Suffa'nın talebelerinin sayısını? Bu çok da kolay değil. Kaldı ki ona bir de şunu eklememiz lazım. Biz Suffa Mektebi deyince sadece Suffa'nın yatılı kısmında kalan talebeleri kastetmiyoruz. Suffa'da geceleyenler var. Onlar Suffa'nın ashabı. Ama Efendimizin eğitim ve öğretim faaliyeti Mescid-i Nebevi'nin içerisinde gündüz devam ediyor. Orada gecelemeyip de gündüz o tedrisata dahil olan onlarca hatta yüzlerce sahabi var. Böyle olunca aslında bizim Suffa ashabını adet olarak, sayı olarak tespit etmemiz mümkün olmayacak. İmdadımıza kaynaklarımız yetişiyor. Şöyle bir şey söylüyorlar. Sayı ara ara değişse de en fazla sayı 80 ile 100 arasında oldu. Orada geceleyen ashabın sayısı ise 400'ü aştı. En azından bu bizim için bir ipucudur. Ama yine tekrar edeceğim bu mesele daha iyi anlaşılsın diye. Suffa ashabı dediğimiz zaman meseleyi sadece orada geceleyenlerle sınırlandırmamız doğru değil. Peki o halde bu kadar geniş bir mesele. Biz şimdi çerçeveyi bu kadar geniş tuttuğumuz zaman içeriye en az 1000 sahabi girecek. 1000 sahabi içerisinden biz hangi birini işleyeceğiz, hangi birini öğreneceğiz? Hadi o kaynağımızın bize verdiği rivayeti esas alalım. Semhudi'nin Vefaul Vefasında 400 sayısını ya da Ahmet bin Hanbel'in verdiği 400 sayısını esas alalım. 400 sahabiyi benden dinlemeye gücünüz var mı? Benim de size anlatmaya gücüm yok. 400 sahabi 400 ders demek. Öyle kısaca birkaç isimle, birkaç hatırayla bu işi bitiremeyiz. Bize tam 400 ders lazım onların hepsini anlayabilmemiz için. Ona da bizim imkanımız yok. Ne yapacağız o zaman? O isimler içerisinden 20 tane isim seçeceğiz. 20 isim üzerinden Suffa'nın talebelerini ve beşeri muallimlerini anlamaya çalışacağız. O 20 ismi seçerken ne yapacağız? Bir kriter oluşturmamız lazım. Yoksa hadi şunu anlayalım diye, hadi şunu anlatalım diye rastgele bir şey yapamayız. Bir usul üzerine, bir kriter üzerine yürümek zorundayız. Yoksa ashaba haksızlık etmiş oluruz. Çünkü hangi birini alıp hangi birini terk edebilirsiniz ki? Hepsinden hayatlarımıza taşıyacak izler olmalı. 20 sahabeyi seçerken ben 5 tane kritere dikkat edeceğim. Siz bunları iyice anlayın ki nasıl bir yol üzere yürüyeceğimiz de anlaşılmış olsun. O kriterlerden birincisi şu. Seçeceğim 20 sahabi Suffa'nın hem talebesidir hem hocasıdır. Hepsi öyledir ama özellikle bu 20 isim hocalıklarıyla da öne çıkmış isimlerdir. Ha burada bir hakikati daha hatırlamamız lazım. İslam'ın ilim geleneğinin en önemli vasıflarından birisi neydi? Zürriyetti. Zürriyet, çoluk çocuk olması değil, ilmin zürriyeti başka bir şey. Nedir o? Yukarıdan ilmin alındığı hocalar, aşağıda ilmin verildiği talebeler. Yukarıdan ve aşağıdan bağı olanlar ancak İslam'ın ilim geleneğinde yer edinebilirler. Bunlar bugünün dünyasında pek de bizim alışılageldiğimiz şeyler değil. Ama biz geçmiş ulemamızın hayatlarını okuduğumuz zaman hayatlarında en çok üzerlerinde durulan konu budur. İlmi falan falan falan hocadan aldı, falan falan falan da onun talebesiydi. Peki bize sorsalar hocanız kim, ne deriz? Herhalde birçoğumuz Hazreti Google'u gösterecek değil mi? İlmi aldığımız yer. Ama ona ilim denmiyor, ona başka bir şey deniyor. Ben bunu onu söylemeyeyim size, siz biliyorsunuz ne dendiğini. İlmin ilim olabilmesi için biraz sonra bazı vasıflar okuyacağız. Gerçekten bir muallimden alınması şarttır. İşte Suffa'nın o güzide insanları, o ashab hem talebeydiler hem hocaydılar. Hem onlar o mektepte birilerine hocalık yapıyordular, hem de Allah Resulü'nün dizlerinin dibinde talebelik yapıyordular. Biz işte 20 tane sahabi seçtiğimizde buna dikkat edeceğiz. Hem talebelikleriyle hem hocalıklarıyla öne çıkan 20 ismi anlamaya çalışacağız. İkincisi ne? İkincisi şu. Seçtiğimiz 20 ismin onu muhacir, onu ensar olacak. Ne ensara haksızlık edeceğiz, ne muhacire. İkisinden de olduğunu unutmayacağız. Onun için yarı yarıya 10 ensardan 10 muhacirden talebe ve hoca anlamaya çalışacağız. Üçüncüsü ne? Onu kadın, onu erkek olacak o 20 ismin. Şimdi şöyle bir soru sormayacaksınız değil mi? Suffa'da kadının ne işi var? Kadının işi var. Çünkü Allah Resulü'nün kurmuş olduğu o medresede, o mektepte bir bölümün adı nedir biliyor musunuz? Suffatun Nisa'dır. Kadınlar Suffası, hanımlar Suffası. Ve orada nice yiğit hanımefendiler yetişmiştir. 10 sahabi hanımefendiyi işleyince göreceksiniz. Niceleri, nice erkekleri arkalarında bırakan hanımların o medresede, o potada piştiğini, orada kıvama geldiğini göreceğiz. Dördüncüsü, seçtiğim bu 20 isim pek de bizim tanımadığımız isimler olacak. Nicedir fırsat kolluyorum mesela falanca şahsı anlatayım diye fırsat geldi elhamdülillah. Az ya da çok mesela biz dört Raşit Halife'yi tanıyoruz. Hiç değilse benden duydunuz birçok derste. Az ya da çok biz aşere-i mübeşşereden olan diğer altı güzide insanı tanıyoruz. Efendimizin hanımları içerisinden az ya da çok Hazreti Hatice'yi ve Hazreti Ayşe'yi tanıyoruz. Bize hadis rivayet eden, muksirinden olan yani çokça hadis rivayet eden sahabileri az ya da çok tanıyoruz. Mesela Ebu Hureyre'yi tanıyoruz. Abdullah İbni Ömer'i tanıyoruz. Abdullah İbni Abbas'ı tanıyoruz. Cabir bin Abdullah'ı tanıyoruz. Ama ben 20 isim seçtim. Merak edin biraz sürpriz olsun söylemeyeceğim. O isimler çok da bildiğimiz isimler değil. Belki isimlerini duymuşuz. Ancak hayatlarına dair özellikle talim ve terbiye sahasında bize vereceği mesajları bilmediğimiz isimlerden oluşuyor. Hal böyle olunca özellikle bu isimleri seçtik ki söz bu noktaya gelince onlardan da istifade edebilelim. Beşinci kriter de şu. Bu seçilen 20 isim 1500 sene önceki Medine'de yaşamış ve Medine'nin sorunlarına çözüm olmuş, o sorunları çözüp tarihte efsanevi şahsiyetler olmuş isimlerden oluşmayacak. 20 isim de 21. yüzyılda burada, bu meydanda, bu mekanda, bu zamanda bizim sorunlarımızı çözecek rehberlikleri olan isimlerden oluşuyor. Özellikle talim ve terbiye sahasında sıkıntı çektiğimiz sorun olarak zihin dünyamızda ve hayatlarımızda yer ayırmak zorunda kaldığımız meseleleri biz 20 tane yıldızın hayatından anlamaya çalışacağız inşallah. Peki bu 20 sahabiyi size nasıl anlatacağım? Bir dahaki dersten itibaren her derste 2 sahabi. Önce erkeklerden 5 derste 10 sahabi. Altıncı ders Suffatun Nisa başlığı. Sadece altıncı derste konumuz Allah Resulü'nün kadın eğitimindeki özellikleri ve hususiyetleri olacak. Yedinci dersten 11. derste kadar da yine 10 hanım sahabi her derste 2 ders, 2 sahabi olarak işleyeceğiz. 11 derslik programı vermiş oldum size. Şimdi siz dua edeceksiniz, ben onun için söylüyorum. Allah nefes versin de bu kardeşimize bize bunları anlatsın. Ben sizin duanızla inşallah yaşamaya belki ikramın sahibi olacağım. Belki Allah o dualarla bizlere nefes verecek, güç verecek, kuvvet verecek, beraberce yürüyeceğiz. 11 derslik programı vermiş oldum. Peki bu derste ben asıl söyleyeceğimi söyleyerek dersimi bitireyim. Şimdi biz Efendimizin hayatında özellikle Suffa'nın muallimleri bölümünde şöyle bir sorunun cevabını bulmuştuk. İdeal bir muallim nasıl olur? Çünkü o bize Kur'an'ın ifadesiyle usvetun hasene idi. Hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberiydi. Hal böyle olunca gönderiliş gayesi muallimlik olan Allah Resulü hayatında bize ideal bir muallim nasıl olur bunu göstermişti. Biz onun hayatında ve semavi muallim olan Cebrail'in hayatında, Cebrail'in muallimliğinde o derslerde bunu öğrenmiştik. Şimdi biz Suffa'nın talebelerini işleyeceğiz. Bundan sonraki derslerimizde. O zaman sormamız gereken soru nedir? İdeal bir talebe nasıl olmalı? Bu soruyu sorarsak Suffa'nın mektebi bize cevap verir mi? Vermez mi? Suffa'nın mektebi elhamdülillah bir ecza dolabıdır. İsteyen istediği ilacı orada bulur. Bu soruyu soran da oradan cevap bulur. Ama ben Suffa'dan aldığım ilhamla ideal bir talip, talebe nasıl olur sorusuna onların dünyasından aldığım ilhamla cevap vermeden size ilim geleneğimizden bazı cümleler aktarmak istiyorum. Mesela bizim ilim geleneğimizde talimul müteallim başlı başına bir bahistir aslında. Neredeyse birçok alimimizin bu konuda, bu başlık altında kitapları var. Mesela bakın Burhaneddin Zernuci'ye, ki ondan nakledeceğim size, onun böyle bir kitabını görürsünüz. Bakın Maverdi'ye, onun bu bahis başlığı altında bize söylediği ilkeleri görürsünüz. Bakın Gazali'ye, bunu görürsünüz. Bakın Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne, bunu görürsünüz ve daha nicelerinde. Mesela Taşköprüzade'de bunu görürsünüz. Onların hepsi birer hoca olarak, elbette ki birer talebe olarak da ideal bir talebenin hem özelliklerini hem de ideal talebe olmanın temel şartlarını bize aktarırlar. Mesela onlardan bir tanesini paylaşayım sizlerle. Talebeliğin 7 temel şartı vardır derler. Burhaneddin Zernuci de bunu biraz farklı ifadelerle bize nakleder. Ben biraz daha anlaşılır bir seviyeye çektim. Bir insan ya da bir ilim yolcusu nasıl ideal manada talebe olur? 7 temel şart. 1. Yeterli düzeyde akıl ve zeka sahibi olmalı. 2. Öğrenme hırsı ve isteği olmalı. 3. İlim yolunda sabır göstermeli. 4. Kafi maişet, yani yeterli düzeyde geçim imkanı bulunmalı. 5. Ruh ve beden sağlığı yerinde olmalı. 6. Bir hocanın, muallimin rehberliğinde olmalı. 7.'si biraz garibinize gidecek. 7. Bekar olmalı. Şimdi evliler ilim talibi olamaz mı diye itiraz edeceksiniz. Hemen itiraz etmeyin. Bunun bir gerekçesi var. Aynı şeyi Hatib-i Bağdadi de bize söyler. Hatib Bağdadi bekarlığı talebeliğin şartı olarak söylerken o meseleyi şöyle açıklar bize. Der ki burada bekarlık tavsiye edilir. Neden? Özellikle ilmin bidayetinde, başlangıcında eğer talebe evli olursa evlilik hukukunun gereklerinden dolayı, geçim sıkıntısından dolayı ilme tam yoğunlaşamayacağından dolayı işin başlangıcında bekar olmalı. Belli bir seviyeye geldikten sonra evlensin. Ama işin başlangıcında bekarlık ilim talebesi için temel bir şart olarak söylenir. Bu bizim alimlerimizin söyledikleri temel şartlardan bazıları. Peki talebenin özellikleri neler olmalı? Bir özellik bünyesinde barındırmalı ki ilim yolunda yürüyebilsin. İlim yolu zor bir yol. O yolun hakkını vererek yürüyebilmek için de bazı özellikleri olmalı. Onlardan bazıları. 1. Güzel ahlak sahibi olmalı. 2. İhlas ve samimiyet üzere olmalı. 3. Takva elbisesini hiç çıkarmamalı. 4. Şükür ve kanaat sahibi olmalı. 5. Yeterli beslenmeli. Bu da ilginç değil mi? Bakın bizim alimlerimiz neleri düşünmüş. Yine Hatip el-Bağdadi'den size bir şey nakledeyim burada. Der ki, çok affedersiniz, o söylediği için söyleyeceğim. Eğer bir ilim talebesi çok yer, çok içerse hayatı hela ile odasındaki yattığı yastık arasında geçer. Onun için bir ilim talebesi yediklerine ve içtiklerine, uyuma zamanına riayet etmek zorundadır. Eğer bunu denetim altına almazsa ondan ilim adamı olmaz. Onun sonrasında bir şey daha der. Az yerse eğer ilim talebesi enerjiden düşer. Onun için ben o ilim talebesine şunu tavsiye ederim. Her gün biraz bal şerbeti, biraz kuru üzüm ye. Onlar beyne enerji olarak gidecek ve seni dinç tutacak. Sen az yiyerek çok şey üreteceksin. Hatip el-Bağdadi'nin özelde talebelerini aslında genelde bize söylediği bir tavsiye bu. Yani bu da bir ilim talebesinin yeterli beslenme hususiyetinde söylenen. Altıncısı tevazu sahibi olmalı. Yedincisi öğrendiği ile amel etmeli ki en önemli olan budur. Sekizincisi muhakeme yeteneğinin sahibi olmalı. Dokuzuncusu ifade güzelliği olmalı. Yani hitabet, aldığını verebilme özelliği de olmalı. Bunlar da bizim ilim kitaplarımızda müteallim bahsinde talebenin özellikleri olarak sayılanlar. Ama bunların dışında birçok şey var. Eğer bu konuda merak içerisindeyseniz ben size bir kitap tavsiye etmek isterim. İslam eğitiminde öğrenci ve öğretmen münasebetlerini bize aktaran en güzel çalışmalardan bir tanesi Faruk Bayraktar hocamızın İslam eğitiminde öğretmen ve öğrenci münasebetleri. Bu kitaptan istifade edilebilir. Peki biz bu bilgileri de bir tarafa koyalım. Bir daha şu soruyu soralım. Suffa Mektebi'ndeki talebeler bize ideal bir talebe nasıl olur sorusunu sorduğumuzda nasıl cevap verirler? Aslında verecekleri cevap bundan farklı değil. Çünkü bu alimlerimiz de Allah Resulü'nden ve onun mübarek ellerinde yetişen ashabtan ilham alarak bu temel şartları ve temel özellikleri oluşturdular. Ama ben biraz daha formüle edeceğim olayı. Aklınızda daha rahat kalsın, istifadesi biraz daha fazla olsun. 6 tane vasıf söyleyeceğim. 3 tane bilen, 3 tane bilenen. Ne demek bu 3 bilen, 3 bilenen? Bilen yani belirlenen. Yani temele konması gereken, belirlenen ise, bilenen ise affedersiniz, kazanılması ve muhafaza edilmesi gereken. 3 tanesi olması lazım. Yani yolculuğa çıkar çıkmaz bunlarla yola revan olması lazım bir ilim talebesinin. 3 tanesini de yolculuğun içerisinde edinmesi lazım ve onları muhafaza etmesi için gayret sarf etmesi lazım. Nedir bunlar? 1. Haddini bilen. 2. Hedefini bilen. 3. Halini bilen. Bilenen ney? 1. Hırsı bilenen. 2. Halisiyeti bilenen. 3. Haceti bilenen. Aslında biraz önce o alimlerimizin size aktardıklarımın hepsi bu 6 tane vasıf içerisinde var. Ne dedim? Bir talebenin en önemli vasfı neymiş? Haddini bilmesi. Had nedir? Sınırdır. Sınırını bilirse eğer o ilim talebesi olur. İbn Abbas şöyle bir söz aktarır bize. Çok şey öğrendim Efendimiz'den, çok şey duydum ama bir hakikate o söylemeden ben şahit oldum. Merak eder insanlar. Söyle ey tercümanul Kur'an, nedir o vakıf olduğun hakikat? Boğazında düğümler olsun, söz ancak sana düşünce konuşasın. Boğazında düğümler olsun, söz sana düşünce bile konuşmayasın. Boğazında düğümler olsun, ancak sana sorulduğu zaman başka adam yoksa konuşasın. Nedir bu Allah aşkına? Haddini bilmeyen biri bu sözleri söyleyebilir mi? haddini bilecek bir ilim talebesi en başta yola bununla koyulacak. Haddini bilecek. Kendinin ne olduğunu, ne kadar olduğunu bilecek. Başkalarının görüntüsü, görmesi falan önemli değil. Kendisinin kaç gram olduğunu kendisi bilir. Orada vitrin yoktur. Kendi nefsine müracaat ettiğinde bilir. Onun için kendi nefsiyle baş başa kaldığında haddini bilirse eğer o ilim yolunda bir ilim talebesidir. Şimdi daha iyi anladık değil mi Yunus'un sözünü? Ne demişti? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Bu ne demek? Haddini bilmektir aslında. Haddini bilmeyen bir insanın dilinden bu sözler çıkabilir mi? İşte biz Suffa'nın talebelerinden, Suffa'nın o güzide ashabından bunu öğreniyoruz. Birincisi neymiş? Haddini bilen. İkincisi neydi? Hedefini bilen. İlim öğreniyoruz da ne için? Allah için tabii ki. Buradan demek kolay. Ama şurayla baş başa kalınca da Allah için diyebiliyor muyuz? Ne için ilim öğreniyorsun? Müslümanlara ve İslam'a hizmet etmek için. Güzel. Bundan daha güzel bir hedef var mı? Ama gerçekten böyle mi? Ama gerçekten yüreğin de dilinin söylediğini tasdik ediyor mu? Yoksa başka bir şey mi var? Ama ne güzel biliyor. Ne iyi alim. Ne iyi şu, ne iyi bu. El alemin alkışı taltifi mi o hedef? Yoksa bugünün bir putu olan diploma mı, akademik kariyer mi, bilmem neyse onlardan biri mi? Yoksa gerçekten insanlara sattığımız şey mi? Yani ben ilmi Allah için elde ettim. Allah yolunda, kulluk yolunda yürümek için elde ettim. Sözünün altı amelle dolu mu? Bu ancak hedefin belli olmasıyla mümkün olabilir. Eğer hedef böyle olursa bir ilim talebesi asla o ilim yolunda benden bu kadar deyip bırakmaz işi. Mesele nedir? Mesele Allah yolunda ilim tahsil etmektir. Hatırlayın komşumuz olmakla iftihar ettiğimiz Ebu Eyyub El Ensari'yi. 6 ay yolculuk etmiş Medine'den Mısır'a. Kimin yanına? Ukbe İbni Amir'in yanına. Ne için? Duyduğu bir hadisi doğrulatmak için. Bir hadis. Belki aklından bir iki kelimesi gitmiştir. Gerçi duyduğunda da ha ben böyle duymuştum deyip aynısını tasdik edecektir. Ancak 6 ay bir insan sadece bir hadis öğrenmek için nasıl o yolu arşınlayabilir? Hedefi olan arşınlayabilir. Hedefini gerçekten ilahi kelimetullah'a endeksleyen ve ondan başka hiçbir mülahazayı yüreğinde tutmayan biri onu yapabilir. İşte ikincisi hedefini bilen. Üçüncüsü ne? Halini bilen. Halini biliyorsun. Halini biliyorsan niye zorluyorsun? İlim de kabiliyet işidir. Bakın zekadan, kabiliyetten, akıldan bahsettik. Allah sana dil yeteneği vermemiş olabilir. Bırak bu Arapçanın yakasını. Başka bir şeyle git uğraş. Sana vermemiş olabilir. Niye Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarca sahabinin içerisinden Zeyd bin Sabit'e işaret etti. Sen dedi, sen öğren İbranice'yi. Başka birine de diyebilirdi. Mus'ab'a önceden diyebilirdi. Madem gidiyorsun Yesrib'e biraz İbranice öğren ben gelene kadar diyebilirdi. Neden Zeyd bin Sabit'i seçtiğini 17 günde İbranice'yi öğrenmesinden anlarız. Sonra Zeyd bin Sabit orada da kalmadı. Biz belki Suffa'nın müfredatını işlerken dil meselesinde oralara gireceğiz. 3-4 tane dili öğrendi. Allah öyle bir kabiliyet vermiş. Duyduğunu aklında tutuyor, dili üretebiliyor, mantığını anlıyor ve öğrenebiliyor. Halini bil, ilim talibi olarak. ilim sadece bir alanda değil ki. Müslümanların unutma ki alime ihtiyacı olabildiği kadar Müslüman bir doktora da ihtiyacı var. Müslüman bir esnafa da ihtiyacı var. Müslüman bir tüccara da ihtiyacı var. Senin halin neyse halini bil, o halinde orada istihdam edildiğinin farkına var. O rolü oynamanın gereğini yerine getir. Boşuna akıntıya kürek çekme. Halini de ya sen bilebilirsin ya da güvendiğin birine bildirebilirsin. Sen göremeyebilirsin. Ama teslim ol birine, biri sana söylesin. Bu işte ehil olan ana baba olabilir. Bir muallim olabilir, bir hoca olabilir. Neyse, sen bu alanda daha iyisin der, sen de ona rıza gösterir. Orada onun hakkını ödemenin gayretini verirsin. Nerede olursan ol, hangi işi yaparsan yap, o işle de eğer helal dairedeyse, meşru dairedeyse, oradan da cennetin kapısının açılabileceğini unutma. Belki nice ilim sahipleri geride kalacak, sen bir tüccar olarak onların üzerine basarak geçeceksin. Nereden bileceksin? Niceleri arkada kalacak, sen bir doktor olarak o ayaklarınla belki birilerinin süründüğü o yollarda koşarak sen geçeceksin. Allah bilir, biz bilemeyiz ki. Onun için halini bil. Çok şey söylenir ama ben kısa kesiyorum. Üç, bilen bunlar. Diğeri neydi? Hırsını bilene. Hırs olmazsa eğer hiçbir şey olmaz. Hırs var aslında bizde. Hırs şu anda bizim içimize kodlanmış bir ahlaki vasıf. Ama iyi yere kanalize edilince hırs sahibini iyiliğe taşıyan bir burak olabilir. Kötü şeye eğer tahsis edilirse, kötü şeyi için kullanılırsa doymak bilmeyen bir midenin sahibi olur. Hırsın Türkçe karşılığını biliyorsunuz değil mi? Tamahkarlık, açgözlülük, neler neler, hepsini hırs olarak anlayabiliriz. Ama bu alanda, ilim sahasında hırs caizdir, olmazsa olmaz bir vasıftır. Ne demek bu? Alim ya da talebe ilme doymayacak. Ben doydum demeyecek. Doydum diyen aslında öldüm diyor. Doyma yoktur bu alanda. Ya ne yapacak? Aynen sahabe gibi. Sahabenin bir şuuru vardı. Biz o şuura hel min mezid şuuru diyoruz. Ne demek hel min mezid? Ötesi yok mu şuuru? Ne yaparlarsa yapsınlar, dahası yok mu? Ne kadar ilim elde ederse etsinler, fazlası yok mu? Sonu yok, sonu yok. Bir şekilde hırsı olan bir insanda bu manada doyma olmaz. Zaten alim ilme doymayacağı bilinen bir hakikattir. O asla doymaz. Ama doymaması için, bir doyumluluğa ulaşmaması için sürekli o hırsını bu iyi noktada kamçılaması ve tazelemesi şarttır. Bu alanın ikinci şeyi neydi? Halisiyeti bilenen. Halisiyet ne demek? Biraz önce aktardığım samimiyet ve ihlas vardı ya, işte bu o demek. Bu yolda muhafaza edilmesi gereken bir hassasiyettir. Öyle ki niceleri bu alanda kayabilir, sadece muhlis olanlar kurtulabilir. İhlası muhafaza çok zordur. Gerçekten çok zordur. Hepimiz birbirimize eğer gaybımızda bir dua etmek istiyorsak yapacağımız en güzel dua odur. Allah'ım kardeşimin ihlasını arttır. Peki duayla ihlas artar mı? Vallahi artar. Hatırlayın Mus'ab'ı. Mus'ab bir baktı ki Sad bin Muaz geliyor karşıdan. Kelimelerin gücüne inanan bir yiğit o. Kelimelerle nicelerinin yüreğini fethetmiş bir yiğit o. Sad'ın gelişini görür görmez ellerini kaldırdı. Allah'ım dedi, ben onunla konuşacağım. Ama sen benim ihlasımı artır. Mus'ab öğretti bize. Onun için her hatip konuşmaya başlamadan önce buna dua etmeli. Yürekten konuşmak için, yürekten yüreğe mesajı aktarmak için buna dua etmeli. Hepimiz birbirimize bu manada dua etmeliyiz. Unutmayalım ki ihlas üzere başlanan bir yol, ihlas üzere devam ettirilmeyebilir, Allah korusun. Zor bir alan, kaygan bir zemin, imtihan son nefese kadar daim. Hele bir de etrafta alkışlayanlar varsa, hele bir de parmakla gösteriliyorsa, hele bir de üzerinde taltifler, ikramlar, ihtiramlar artmışsa, orada ihlası muhafaza etmek daha zordur. Onun için dönüp dönüp bu ihlasın muhafazası için çaba ve gayret içerisinde olmalı her ilim talebesi. Bundan dolayı diyoruz ki halisiyeti bilenen. Üçüncüsü neydi? Haceti bilenen. Hacet nedir? İhtiyaçtır. İlim yolunda ihtiyaç duyulan neyse onu da bileneceksin. Onu da muhafaza edeceksin. Onu da elinin altında tutacaksın. Ta ki zamanın kıymetini bilip, zamana hakim olup, o zamanın bereketinden istifade edesin. İşte Suffa'nın o güzide talebeleri, bir yönüyle onlar hocadır dedim zaten, hocaları bize bunların hepsini öğretirler. Şimdi siz bu altı vasfı zihinlerinizde ya da not defterlerinizde iyi bir yere not alın. Sonraki derslerde biz işi şahıslar üzerinden örneklendirmeye başlayınca bu söylediklerimizin onların hayatlarında nasıl yer bulduklarını o zaman daha iyi anlamış olacağız. Anlarsak da burada, yani yesripleşen coğrafyalarda Medine gibi suffaların tesisi, inşası, ihyası için çaba ve gayret içerisinde olacağız inşallah. Ne diyelim? Rabbim çaba ve gayretimizi daim etsin. Bizi hiçbir zaman heyecan yorgunu yapmasın. Her daim dinin o tazeliğini, o güzelliğini anlayan, kavrayan, yaşayan, hayatlarını aktaran, aktarılmasına yardımcı olan, üreten, insanlara taşıyan, o alanda istihdam olan birer bahtiyardan da bizi eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.